صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, mübarek Ramazan ayı içerisindeki en önemli ibadet olan oruç ibadetinin kendine özgü bazı ahkamları vardır. Bu emir ve ahkamlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ifade edilmiş, fıkıh kitaplarında fukaha tarafından hükme bağlanmıştır. Tüm bu emir ve ahkamlar, ibadetlerin mükellef üzerine şart olarak vuku bulmasıyla gerçekleşen emirlerdir. İbadetler, kişilerin üzerine farz olduğu gibi, aynı şekilde kişinin lehine ve aleyhine olan tüm davranışları bilmesi olarak tabir edilen fıkhi ahkamlar da kişinin bilmesi gereken, üzerine vacip olan ahkamlardır. Dolayısıyla mübarek Ramazan ayı içerisinde oruç üzerimize farz olduğu gibi oruç ibadetinin vuku bulduğu ilk andan itibaren yine oruçla ilgili tüm ahkamların da üzerimize vacip olduğu unutulmamalıdır. Bu, ibadetlerin salih bir amel olarak yapılmasının ilk şartıdır. İbadetler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği ve ümmetine de yapmasını istediği şekilde yapılmadıkça ibadetlerden herhangi bir ecir kazanılamayacağı gibi yine ibadetler de yerine getirilmiş olmamaktadır. Sevgili dinleyenler, bütün ibadetlerin salih amel olarak tabir edilmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve fukahanın da fıkhi kitaplarda delilleriyle bahsettikleri hükümleri yerine getirmekle mümkündür. İbadetler ancak kendisine özgü ahkam ve şartların yerine getirilmesiyle salih bir amel şeklini almaktadır. Sevgili dinleyenler, ibadetler her amelin kendisine özgü fıkhi ahkamları bilinmeden yapılırsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şu hadis gibi olmaktadır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde nice oruç tutan insanların oruçlarından hiçbir fayda almadıkları gibi, yine nice gece namazına kalkan insanların da bu ibadetlerinden hiçbir ecir almadıkları, belki her iki ibadetten de kendilerine ancak yorgunluk ve açlık dokunduğunu ifade buyurmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilen hadis şöyledir. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu'u. Nice oruçlular vardır ki tuttuğu oruçtan yanına sadece çektiği açlık kar kalır. Rubbe qaimin leyse lehu min qiyamihi illel seharu. Ve nice gece namazı kılanlar da vardır ki onların da kârı gece uykusuz kalmaktan ibarettir buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisine göre nice oruç tutan insanlar vardır ki bu insanlar orucun fıkhi olan ahkamlarından habersiz olmaları sebebiyle oruç kendilerine sadece açlık olarak geri dönmektedir. Orucun Allah katındaki ecri kendilerine sadece bu dünya hayatında açlık olarak geri kalmaktadır. Aynı şekilde ibadetlerde kendi ahkamlarına riayet edilmediği müddetçe bilhassa mübarek Ramazan ayında gece namazına kalkan, teravih kılan insanlar da bu ibadetlerin kendilerine özgü ahkamlarından gafil oldukları müddetçe kendilerine sadece uykusuzluk ve yorgunluk kalmaktadır. Sevgili dinleyenler, bundan dolayıdır ki amellerin salih ameller olarak nitelendirilebilmesi, her amelin kendine özgü fıkhi kurallarının bilinmesi ile mümkündür. Mübarek Ramazan ayı içerisindeki orucumuzun daha sıhhatli olabilmesi ve salih bir amel olarak hanemize yazılabilmesi için oruç ile ilgili bazı ahkamları bilmek gerekmektedir. Oruçta kazayı gerektiren bazı fiiller olduğu gibi kefareti gerektiren de fiiller açıkça ifade edilmektedir. İşte bu oruç ibadeti ile ilgili orucu bozan ahkamlar şu şekilde ifade edilmektedir. Buna göre unutarak bir şey yemek ya da içmek yahut da ilişkide bulunmak orucu bozmaz. Bu hususta farz olan oruç, nafile olan oruç ya da vacip olan oruç arasında herhangi bir fark yoktur. Çünkü unutma ile yapılan tüm ibadetler mazur görülmüştür. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç kişiden kalemin kaldırıldığını ifade buyurmakta. Buna göre uyuyan kişiden kalem kaldırılmaktadır. Unutarak yapılan herhangi bir fiilden dolayı yine kalem kaldırılmakta. Üçüncü olarak da kişiye gelen bir baygınlık anında kişiden yine kalem kaldırılmaktadır. Bundan maksat bu üç noktada insan yaptığından, ettiğinden sorumlu tutulmamakta veya bu haller içindeyken kendisinden geçen tüm ibadetlerden de mesul tutulmamaktadır. Buna göre uyku halinde olan bir kişi velev ki Ramazan ayı içerisinde oruçlu iken ihtilam dahi olsa yahut da yine baygınlık halinde kendisinden 3 ya da 4 ya da Ramazan'ın tüm ayı boyunca baygın olarak kalsa, şuurundan uzak bir halde şuursuzca Ramazan'ı geçirmiş olsa, o kişi yine bu hadis gereğince orucu kaza etmeyecektir. Yanılarak yemek yiyen bir oruçluya rastlanınca burada şu duruma bakılır. Eğer oruç tutmaya güçlü görünüyor ise bu noktada kendisine oruçlu olduğu hatırlatılır. Eğer unutarak yiyip içen kişi gerçekten zayıf ve güçsüz bir kimse ise burada kendisine herhangi bir telkinde bulunulmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiri ile o kişiyi Allah yedirmiş ve yine Allah içirmiştir. Oruç ile ilgili bir başka hakikat şöyledir. Oruçlu olduğu halde yemek yiyen kimseye sen oruçlusun denildiğinde hiç aldırış etmeyerek yemesine devam etse sahih olan görüşe göre orucu bozulur ve bu kişiye kaza gerekir. Hata yolu ile yiyip içmek de orucu bozar. Bunun için oruçlu olduğunu bildiği halde bir kimse hiçbir kasıt olmaksızın hata ile bir şey yiyip içse, mesela abdest alırken boğazından aşağı su kaçsa veya ağzına yağmur ya da kar taneleri düşüp midesine gitse orucu bozulur ve üzerine kaza gerekir. Fakat oruçlu olduğu hatırında olsa bundan dolayı orucu bozulmaz. Ağzına su verip çalkaladıktan sonra ağızda kalan yaşlığın tükürükle beraber yutulması orucu bozmaz. Yine insanın baş kısmında burnuna inen akıntıyı kasten içeri çekip yutması da orucu bozmaz. Aynı şekilde dişlerin arasında kalan kan boğaza gidecek olsa burada şuna bakılır. Eğer kan az olur ve içeriye geçmezse orucu bozmaz. Çünkü adet üzere bundan korunmak mümkün değildir. Çok olmakla birlikte çoğunluğu tükürük teşkil ediyor ise ya da kanla tükürük eşit bulunursa yutulunca oruç bozulur. Çıkarılan diş içinde yine bu hal gereklidir. Eğer tükürük fazla ise ve yutulursa oruç bozulmaz. Eğer yutulan tükürükte kan fazla ise o zaman bu oruç bozulmuş olur. Ağızdan dışarı çeneye doğru iplik halinde sarkan ve ağızdan kopup ayrılmayan ağız salyasını içeri çekip yutmak da yine orucu bozmaz. Çünkü bu halde henüz ağızdan çıkmamış sayılır. Bunun gibi herhangi bir sebeple ağızdan çıkıp yine ağıza girerek boğaza giden bir su ile de oruç bozulmaz. Kişinin konuşmaktan veya başka bir sebepten dolayı tükürükle ıslanmış dudaklarını emmesi kişinin orucuna zarar vermez. Çünkü bu bir zaruret halini almaktadır. Gözyaşı veya yüz teri ağıza girecek olsa burada şuna bakılır. Eğer bir damla veya iki damla gibi az bir şey ise orucu bozmaz. Çünkü bundan kaçınmak mümkün değildir. Fakat tuzluluğu bütün ağız içinde duyulacak derecede fazla olursa, oruç hatırdayken yutulacak olursa orucu bozar. Yenilmesi kastedilmeyen ve kendisinden kaçınılması mümkün olmayan bir şeyin içeri gitmesi orucu bozmaz. Onun için ilaç gibi ağrıyan dişe konulan karanfilin tadı tükürükle boğaza kaçsa ya da havada dağılan toz ve toprak yahut yerden kalkan toz da orucu bozmaz. Fakat uçan bir sineğin boğaza kaçması da böyledir. Fakat dişe ilaç olarak konulan bir nesnenin, mesela karanfil gibi bir maddenin yutulması ise orucu bozar. Sevgili dinleyenler, bununla birlikte ağza alınan ve renk veren bir maddenin, mesela iplik gibi bir maddenin ağza alınmasıyla renk ağızda dağılırsa ve bu yutulursa bu şekilde oruç bozulmuş olur. Fakat dişlerin arasında kalmış olan bir yemek kırıntısı yutulursa buradaki ölçü şu şekilde ifade edilmiştir. Eğer az bir şey ise orucu bozmaz. Fakat çok olursa bozmaktadır. Nohut tanesinden küçük olan şey az demektir. Nohut tanesi kadar olan şey de çoktur. Ölçü bu şekilde ifade edilmektedir. Dişlerin arasında kalan susam veya buğday tanesi gibi pek az bir şeyi yutmak orucu bozmaz. Fakat böyle bir şey dışarıdan alınıp yutulursa orucu bozar. Bu halde tercih edilen görüşe göre kefaret de gerekir. Ancak böyle pek az bir şey ağza alıp çiğnense oruca zarar vermez. Çünkü bu ağız içinde dağılır, bir zerre haline gelir. Fakat bunun tadı boğaza giderse, yani yutulursa oruç yine bozulur. Bir kusuntu kendiliğinden geldiğinde şuna bakılır. Eğer bu kusuntu ağız dolusu olmayıp tekrar içeri dönerse ittifakla oruç bozulmaz. Fakat içeri döndürülürse İmam Muhammed rahmetullahi aleyhe göre oruç bozulur. Çünkü burada imsak kaybolmuş olur. İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhe göre oruç bozulmaz. Çünkü bu az olduğu için abdesti bozmadığı gibi orucu da bozmaz. Bir kusuntu sahibi tarafından kasten getirilirse burada bakılır. Eğer ağız dolusu kadar ise orucu bozar. Ağız dolusu kadar değil ise bu şekilde orucu engel değildir. Bir kişinin kendi eşini öpmesi ile de oruç bozulmaz. Fakat öpmek mübalağalı olursa ve bu noktada inzal gerçekleşirse bu noktada bazı fukaha ihtilaf etmektedir. Buna göre mübalağalı bir şekilde öpmekten kaçınmak orucun salih bir amel olması için gerekli olmaktadır. Oruçlu olan kimse büyük abdest temizliğini yaparken dikkat etmeli ve içeri su geçmemesi için nefes alıp vermemelidir. Bu temizlik üzerine aşırı gidilir de su hukne yerine ulaşınca orucu bozar. İğne vurulmak, şırınga yapmak, buruna ilaç akıtmak, kulağa yağ damlatmak orucu bozar ve kazayı gerektirir. Fakat kulağa giren su orucu bozmadığı gibi kulağa dökülen su da tercih edilen görüşe göre orucu bozmaz. Bunun gibi üzerinde kulak kiri bulunan bir karıştırıcının kulağa birkaç defa sokulup çıkarılması ile de oruç bozulmaz. İnsan derisinden içeri sızan şeyler orucu bozmaz. Bunun için vücuda sürülen bir yağ veya yıkanıp içeriye soğukluğu geçen bir su yine orucu bozmaz. Oruçlunun kendi işi olarak ağzından başka vücudunun herhangi bir kısmından içine tamamen sokulup kaybolan veya başkası tarafından sokulup vücuda yarar sağlayan herhangi bir şey orucu bozar. Bu hususta içeriye giren şeye bakılır. Gittiği yola bakılmamalıdır. Bundan dolayı bir kimsenin başkası tarafından herhangi bir uzvuna saplanıp da vücutta kaybolan odun ve demir benzeri bir şey orucu bozar. Fakat böyle bir şeyin bir ucu dışarıda kalmış olsa orucu bozmaz. Bir parçası içeriye sokulmuş olan bir süngü yahut da bir odun parçası da yine orucu bozmamaktadır. Sevgili dinleyenler, iç boşluğa veya dimağa kadar uzanan derin bir yaraya konulan yaş bir ilaç içeriye veya dimağa geçince orucu bozar, bu şekilde kazayı gerektirir. Bu mesele İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullah aleyhe göredir. Bunun üzerine Ramazan'da gündüz vakti vücuduna yapılan iğne de orucu bozar ve kazayı gerektirir. Çünkü bu hem oruçlunun rızasıyla yapılmakta hem de vücudun yararına yapılmış olmaktadır. İğne aracılığı ile vücutta bir yol açılır ve böylece ilaç tam vücudun içine aktarılmış olur. Bu şekilde ilacın içeriye geçmesi, suyun deriden emilerek içeri geçmesi gibi değildir. Bundan dolayı açık bir ihtiyaç veya zaruret bulunmayınca iğneler iftardan sonra yapılmalıdır. Bununla birlikte baştaki veya karındaki bir yaraya konulup yaranın ıslaklığı ile dimağa veya boşluğa gitmeyen bir ilaçtan ittifakla oruç bozulmaz. Fakat böyle bir yaraya konulup dimağa veya ileriye gidip gitmediğinden şüphe edilen sıvı bir ilaç İmam-ı Azam'a göre orucu bozar. Çünkü böyle bir ilaç adet bakımından içeriye geçer. İki imama göre ise oruç bozulmuş olmaz. Çünkü böyle bir şüphe ile oruç bozulmayacağı gibi tabii olmayan bir yoldan içeri giren ilaç ile de oruç bozulmamaktadır. Sevgili dinleyenler, tüm bu fıkhi bilgilere göre orucun sahih bir amel olabilmesi tüm bu fıkhi ahkamların bilinmesine bağlıdır. Amellerin salih olarak nitelenmesi, ecrinin eksilmemesi, Allah indinde orucun sadece kendisine ait olan ecirden mahrum kalmamak için tüm fıkhi bilgilerin bilinmesi zarureti vardır. Allah yaptığımız tüm ibadetlerden hakkıyla ecir kazanabilmeyi, ibadetleri salih ibadetler mertebesine yükseltebilmeyi ve ibadetlerin ise makbul ibadetler sınıfından olabilmesini Rabbin hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.